kwa karibio na mama, mume wangu baba watoto kabadili tabia. Yani shangaza sana nyumbani atwene wane mama, kumbe kuna maneno chungu mzima na yuambio. Chungu za kwanza mama o, aises, usiwe na shaka limonzo. Chungu za kwanza mama o, aise, usiwe na shaka ni mozo. Mwenzangu, fikiri kwanza kabla kwa mo, ni mozo. Oh, aise mama. Mume wangu baba watoto mwana mama, yani mozo yeye na sonumeka. Maneno maneno ya watu siyafate mama, yani mozo yeye wanishangaza. Chungu za kwanza mama o, aise, usile na shanga ni mozo. Kabla kwa mwo ni mozo. Oh, aise mama, aise ya. Chungu za kwanza mama o, aise, usiwe na shaka ni mozo. Mwenzangu, fikiri kwanza kabla kwa mwo ni mozo. Oh, aise mama. na kulilia. Afrika.